wszystko, czego potrzebujesz, w cenach, które pokochasz. Od 2 do 11 kwietnia wszystkie słodycze w świątecznych opakowaniach kupisz co najmniej o 40% taniej. Kaufland. Na słodkie święta. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pomoc dla środków pomocy społecznej zapowiada Ministerstwo Zdrowia. W serwisie też o sytuacji w Hiszpanii oraz o tym, co możemy robić na działce, a z czego na razie musimy zrezygnować. Nie ma obecnie propozycji wprowadzenia kolejnych przepisów związanych z epidemią koronawirusa, powiedział wiceminister zdrowia. Po doniesieniach o masowych przypadkach zakażeń w domach pomocy społecznej Janusz Cieszyński zapowiedział, że DPS-y otrzymają wsparcie w postaci środków ochrony osobistej. Decyzję podjęto dziś na telekonferencji z wojewodami i to oni będą koordynować pomoc. We współpracy z samorządami, bo to przypomnę, samorządy prowadzą domy pomocy społecznej, będą wspierać te samorządy właśnie w zapewnieniu wszystkich niezbędnych środków. Mówiliśmy m.in. o dostawach środków ochrony indywidualnej, które w przyszłym tygodniu trafią właśnie także do DPS-ów. I tu mowa jest nie tylko o tych DPS-ach, które na tyle normalnie, na ile jest to możliwe, funkcjonują, ale też o specjalnych potrzebach związanych z tym, że są te domy pomocy społecznej, w których jest duża liczba zakażeń. Łącznie w Polsce potwierdzono do tej pory 3834 przypadki koronawirusa. Zmarły 84 osoby. 95 policjantów z Krotoszyna zostało objętych kwarantanną po wykryciu zakażenia koronawirusem u 7 funkcjonariuszy. W jednostce uruchomiono procedurę antykryzysową. Jak poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej Andrzej Borowiak, komendę w Krotoszynie zaplombowano. Oddelegowano tam funkcjonariuszy z Ostrowa i Poznania. Niedziela to ostatni dzień akcji Lot do domu. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, do Polski przyleci dziś 7 samolotów. Zaplanowano rejsy m.in. z Bergen, Dublina, Sztokholmu i Zurychu. Ostatni rejs odbędzie się na trasie Londyn-Warszawa. Akcja trwa od 15 marca. Jak powiedział wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk, była to często jedyna możliwość powrotu do Polski. W związku z epidemią koronawirusa, w związku z odwoływanymi lotami, zamkniętymi granicami, mieliby tą możliwość albo utrudnioną, albo odebraną. W ramach akcji samoloty PLL-LOT latały m.in. z Kuby, Argentyny, Australii, Tajlandii, Chin i Sri Lanki. Z akcji skorzystali także obcokrajowcy. Niemcom, Czechom, obywatelom państw bałtyckich, którzy już nie wychodząc poza strefę transferową na warszawskim Okęciu, samolotami opłaconymi bądź przysłanymi przez swoje państwa wracali do domu. Mimo zakończenia akcji flota polskich linii lotniczych LOT nie będzie całkowicie uziemiona. Na zamówienie instytucji rządowych i spółek Skarbu Państwa przewoźnik realizuje rejsy towarowe. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 674 osoby zmarły z powodu koronawirusa w ciągu ostatnich 24 godzin w Hiszpanii. To o 135 mniej niż poprzedniej doby. Liczba chorych wzrosła do ponad 130 tysięcy. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez zdecydował o przedłużeniu o 2 tygodnie do 26 kwietnia obowiązującego w kraju stanu wyjątkowego. Tak jak przewidziano w naszej konstytucji, w najbliższych dniach przedłużymy stan wyjątkowy w całym kraju. Zgodnie z artykułem 116 ustawy zasadniczej, w najbliższy wtorek rząd podejmie decyzję o przedłużeniu od 11 kwietnia o 15 dni stanu wyjątkowego. Jednocześnie rząd hiszpański podejmie pierwsze kroki ku normalizacji życia społecznego. Obowiązujący dekret o wstrzymaniu aktywności ekonomicznej w przeciwieństwie do stanu wyjątkowego po 9 kwietnia nie zostanie przedłużony. Sadzenie warzyw tak, ale grillowanie nie. Rodzinne ogródki działkowe są dostępne, ale z ograniczeniami, tłumaczy rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Wyjazd na działkę po to, żeby zrobić obrządek w związku z uprawami, które tam prowadzą. Bardzo wiele osób na przykład korzysta tylko z warzyw, które sadzą w obrębach swoich działek i jest to czynność normalna, że muszą o te posadzone rośliny dbać. Policjanci zapowiadają też częstsze kontrole ogródków działkowych. Tam również będą zajeżdżali policjanci po to, żeby sprawdzać, co tam się dzieje, no ale takie korzystanie z uroków bycia działkowiczem, jak grillowanie i spożywanie alkoholu na działkach, jest już niedopuszczalne. Wszystkie ograniczenia, z którymi się spotykamy, zostały wprowadzone właśnie po to, żeby zadbać o zdrowie i życie, nie tylko nasze, ale również tych osób, z którymi możemy się spotykać. Polski Związek Działkowców w komunikacie zaapelował do swoich członków, by ograniczyli do minimum aktywność na działkach. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. Imprezy sportowe są anulowane albo przekładane. Cały czas nie zapadła jednak decyzja odnośnie kolarskiego wyścigu dookoła Polski. Tegoroczny Tour de Pologne zaplanowano na pierwszą połowę lipca. Dyrektor wyścigu Czesław Lang zaznacza, że bierze pod uwagę różne scenariusze. Tour de Pologne stoi pod znakiem zapytania, czy go zorganizujemy, czy nie. Mamy nadzieję, że tak. Jesteśmy gotowi na to, mamy trasę przygotowaną, mamy umowy, no ale to wszystko jest pod wielkim znakiem zapytania i na pewno wszyscy czekamy, jak to się rozwiąże. Jest to trudny moment, nikt nie spodziewał się, że w ciągu miesiąca może się wszystko tak zamknąć, wszystko się tak zawalić. Na pewno trzeba się liczyć z tym, że już nigdy nie będzie tak samo jak było. Na pewno nie będzie od razu pieniędzy jakichś wielkich na sponsoring dla sportowców. Będzie to ciężka próba dla nas wszystkich. Przypomnijmy, że już odwołano dwie prestiżowe imprezy, czerwcowy wyścig dookoła Szwajcarii i sierpniowy Tour of Utah. Czesław Lang mówił m.in. o tym, że po kryzysie pandemicznym świat sportu będzie długo wracał do normalności. Niektóre kluby już teraz liczą straty, ale często na pomoc ruszają kibice. Lokomotiv Lipsk, czwartoligowy klub z Niemiec, sprzedał już 100 tysięcy biletów na mecz, który nigdy się nie odbędzie. Kupując wirtualne wejściówki, fani pomagają Lokomotivowi w przetrwaniu. Podobną akcję organizują też kibice Ruchu Chorzów. Wczoraj klub ze Śląska miał zagrać z MKS-em Kluczbork. Pieniądze z biletów na to spotkanie pozwolą Ruchowi na wywiązanie się z pilnych płatności. I na koniec koszykówka. Od wczoraj wiadomo, kto dołączy do słynnej galerii sław NBA. To tragicznie zmarły w styczniu Kobe Bryant oraz Tim Duncan, Kevin Garnett oraz m.in. gwiazda WNBA Tamika Catchings. Uroczystość zaplanowano na 29 sierpnia. Zdaniem wielu ekspertów wybór nie podlega dyskusji, ale niektórzy zwracają uwagę, że nie ma nominowanego już po raz ósmy Toniego Kukocza. Chorwat w latach 90. trzykrotnie zdobywał mistrzostwo z Chicago Bulls. W tamtej ekipie grał m.in. Michael Jordan i Scottie Pippen. Ten drugi powiedział nawet, że jest zaskoczony pominięciem Kukocza. Kolejne wiadomości sportowe w Trójce za 2 godziny, ale dużo o sporcie w popołudniu z Trójką w domu. Zapraszam w imieniu Hirka Wrony, tam m.in. ćwiczenia z trenerem Janem Szczęsnym, konsekwencje przełożenia igrzysk w Tokio i o miejscach, gdzie jeszcze gra się w piłkę nożną. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słonecznie prawie w całym kraju, prawie, bo trochę chmur jedynie na Pomorzu i Warmii oraz Mazurach. Nocy na północnym wschodzie i wschodzie oraz w centrum temperatura może spaść poniżej zera. Jutro także piękna pogoda, niestety, a na termometrach od 14 stopni na północy i Podkarpaciu do nawet 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Uwaga. Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Autopromocja. W grudniu 2018 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpiły Mistrzynie Nastroju. Tęskno. Zachowuję wszystkie formalności. Wymawiam piękne nazwy. Nadaję dniu splendoru. Retransmisja koncertu duetu Tęskno z Towarzyszeniem Kwintetu Smyczkowego na antenie Trójki. Dziś po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hirek Wrona, Michał Jakubik i Magda Czaska zapraszają Państwa na kolejną domówkę, tym razem z Ursynowa. Zostań w domu z Trójką. A dziś w programie do 19, tak jak Janek Kałucki w serwisie sportowym wspominał, będzie bardzo dużo sportu, dużo muzyki. Rozpoczynamy od jednej z najważniejszych rocznic, które znalazłem dziś w muzycznym kalendarzu. 26 lat temu opuścił nas Kurt Cobain. Kurt Cobain jeszcze dziś powróci, obiecuję Państwu. Zachęcam teraz wszystkich rodziców, by wzięli jakiś ołówek, kartkę, bo za chwilę będą być może chcieli zapisać bardzo ważne informacje. A 35 lat temu 1000 stacji na całym świecie nadało ten utwór jednocześnie. There are people dying. Oh, when it's time to

Utwór ten bardzo szybko wszedł na pierwsze miejsce amerykańskiej i angielskiej listy bestsellerów płytowych i był najlepiej sprzedawanym singlem przez kolejnych kilka tygodni. Wspominaliśmy Państwu na początku programu, iż dzisiaj będzie nie tylko muzycznie, ale również i sportowo. Zatem proszę uprzejmie wziąć teraz długopisy, ołówki, kartki. Mówię o rodzicach, bo być może przydadzą się Państwu po wysłuchaniu tego oto dżentelmena. Bowiem propozycja, którą dla Was mamy, dotyczy najmłodszych Waszych dzieci, które na co dzień zazwyczaj są bardzo aktywne, a teraz możliwości do trenowania mają znacznie ograniczone. Ale to nie znaczy, że można sobie odpuścić, o czym przypomni trener piłkarski właśnie tych najmłodszych, Janek Szczęsny. Drodzy rodzice, chciałbym, abyście pamiętali o aktywności fizycznej waszych dzieci, ponieważ taka aktywność fizyczna jest równie ważna jak aktywność intelektualna. Wiadomo, że w tym ciężkim czasie nie jesteśmy w stanie wysłać dzieci na jakieś dodatkowe zajęcia, ale myślę, że za pomocą takich podstawowych przyrządów, rzeczy, które mamy w domu na co dzień, jesteśmy w stanie zrobić równie bardzo fajny trening. Dzisiaj zaproponuję Wam trzy takie treningi. Pierwszy to będzie trening dynamiczny, drugi stabilizacyjny, czyli budujący cały core, tak zwany cały rdzeń głównych mięśni naszego ciała. I trzeci, bardzo przyjemny, czyli stretching, rozciąganie. Oczywiście jak najbardziej zachęcam również do tego, żebyście wspólnie z Waszymi pociechami brali udział w tych zajęciach. Oczywiście, że tak. Propozycji ćwiczeń dziś zatem nie zabraknie, a dla najmłodszych i starszych również. Powiemy też, co robią zawodowi sportowcy w trakcie kwarantanny. Sprawdzimy, gdzie w tym trudnym czasie gra się w piłkę nożną. Są takie miejsca, proszę Państwa, i to w Europie. I jakie konsekwencje będzie miało przełożenie Igrzysk Olimpijskich. Ale przy tych wszystkich ćwiczeniach równie istotna jest jedna jeszcze rzecz. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. W ostatnich dniach dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Odszedł ten oto wokalista. Stand be anymore, so she just took the kids and went. You see, I've got a drinking problem. All the money that we had, I spent. Now I must die by my own hand, 'cause I'm not man enough to live alone. Me, and I'm better off dead now that she's gone. She gave the most, took the least. She even had the priest come to our home. And I cried and prayed and promised God that I'd leave the stuff alone. Now that she's gone, she used to call a friend and cry, and the man cut off the telephone. She'd sit and cry while I went out and pawned the thing we Jak Państwo zauważyli, sporo dzisiaj muzyki koncertowej, ale to takie pragnienie, by pójść może na jakiś koncert, zobaczyć kogoś na żywo. Można, w internecie, ale mam nadzieję, że wrócą te chwile, kiedy będziemy mieli bezpośredni kontakt z artystami. Bill Withers opuścił nas ostatnio i to jest bardzo zła wiadomość. Wiem, że Marek Niedzielski przygotowuje większą porcję muzyki tego artysty w przyszłym tygodniu, zatem zapraszam już w jego imieniu do jego właśnie audycji. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. A to już dostawa świeżych dźwięków od Nowiki. Remix Envy. Miękkim błocie, wiesz, jakie to proste.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to czas na prawdziwą supermenkę. Kaja. Wspominałem Państwu jeszcze naszego adresu kontaktowego, ale on właściwie jest cały czas ten sam. Hirek.wrona@polskieradio.pl Hirek.wrona@polskieradio.pl Wracamy na chwilę do sportu. Co poza treningami w warunkach domowych robią zawodnicy sportowi podczas kwarantanny? To sprawdzał nasz reporter Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek, nasza najzdolniejsza tenisistka, na nudę nie narzeka. Przypominamy, że ma dopiero 18 lat i zamiast uganiać się po kortach rozsianych na całym świecie, zakuwa do matury. Na pewno dzięki temu będę lepiej przygotowana, bo prawda jest taka, że na wyjazdach ciężko jest się uczyć, zwłaszcza jak jest się w tak świetnych miejscach jak nie wiem, w Miami albo w Indianos. Więc to, że skasowali te turnieje, no na pewno będzie miało wpływ na wynik mojej matury. Myślę, że nie tyle z podstawy, ale właśnie z rozszerzenia z matematyki, więc staram się jak najlepiej wykorzystać ten czas, który mam teraz wolny i być produktywnym. Czasu nie marnuje także brązowa medalistka Mistrzostw Europy w biegu na 800 metrów, Joanna Jóźwik. Jej pierwszą pasją jest oczywiście bieganie, a drugą? Myślę, że drugą pasję właśnie znalazłam w kuchni, w szczególności w pieczeniu ciast i chlebów domowych, co wychodzi mi naprawdę bardzo dobrze. I przyjaciółka, z którą spędzam kwarantannę, już narzeka, że przytyję. No mam nadzieję, że tak nie będzie, bo obie trenujemy. Oprócz tego dużo czasu spędzam na medytacji, na treningach mentalnych, żeby po prostu nie zwariować, no bo wiadomo, że jest to dla nas wszystkich trudny czas

Cudowny, niepowtarzalny Zbyszek Wodecki. O tej porze zazwyczaj bardzo dużo muzyki z całego świata brzmiało. Pozdrawiamy Marcina Kydryńskiego. Dzisiaj również postaram się zwiedzić z Państwem kawałek tego pięknego świata, gdzie grają takie cudowne dźwięki. Rozpoczynamy od miejsca, gdzie współczesna muzyka popularna powstała. I said, hey, hey, hey, hey, yeah. I said, hey, hey, hey, hey, yeah. I said, hey, hey, hey, yeah. I said, hey, I said, hey, yeah. Now come on, everybody, take a trip with me. Well, down the Mississippi, down in New Orleans. They got a honeysuckle growing. A booming there all the time. Wherever Southern Belle is a Mississippi queen. Down a Mississippi, down a New Orleans. I said, hey, hey, hey, hey, yeah. I said, hey, hey, hey, hey, yeah. I said, hey, hey, hey, yeah. I said, hey, hey, hey, yeah. Come on, take a stroll down the busy street. Listen at the music with the Dixieland beat. Well, the magnolia blossoms fill the air. Well, why you ain't been to heaven till you've been down there? They got tanks by Sagan from a big old clean. Get out of here, Jimmy Vontae. Trip with me. Woo. Down the Mississippi, down to New Orleans. Yeah, yeah. Where the honeysuckle hanging on a honeysuckle vine. Where love is blooming there all the time. Every Southern Belle is a Mississippi queen. Down the Mississippi, down to New Orleans. Mississippi down in New Orleans. Hey, and I said, hey, hey, hey, yeah. Hey, hey, hey, yeah. I said, look out, town, yeah, yeah, yeah. I said, look out, town, yeah, yeah, yeah. Niewielu rzeczy komukolwiek zazdroszczę, tak jestem skonstruowany, ale przyznam się szczerze, publicznie, że zazdroszczę tym osobom, które mogły statystować podczas kręcenia tej sceny filmu Blues Brothers 2000 i były w tamtym klubie w Nowym Orleanie. Teraz zapraszam Państwa na podróż do Brazylii via Wiedeń. Dobrek Bistro, znakomity polski akordeonista Krzysztof Dobrek.